1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Milieuclubs krijgen er blosjes van op de wangen. Bedrijfsbazen die lopen rood aan. De CO2-heffing. Hoe dat precies zit, dat hoor je in de Nieuwsbv. Maar eerst doden bij brand in een voetbaltrainingscentrum in Brazilië. In het NOS-journaal met Lieselot Thomas. De brand woedde in een jeugdtrainingscentrum van Flamengo, een van de grootste voetbalclubs van Brazilië. Zeker 10 mensen zijn om het leven gekomen. De doden zijn nog niet geïdentificeerd. Er zijn ook 3 gewonden, van wie 1 zwaar gewond is. Volgens plaatselijke media zijn de slachtoffers jeugdspelers die tussen de 14 en 17 jaar oud zijn. Ze lagen in de slaapzaal waar het vuur begon. 1 gebouw van de accommodatie is verwoest. Het vuur was na 3 uur onder controle. Een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp is aangepast op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeksdocumentatiecentrum. Dat meldt Geen Stijl, dat documenten kreeg met een WOP-verzoek. Delen van de conclusies zouden te zwaar en te negatief zijn geweest en zijn daarom herschreven. Volgens Geen Stijl heeft Dick Schoof hierop aangestuurd en probeerde de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid daarmee het onderzoek te beïnvloeden. De stichting Vliegramp MH17, die nabestaanden vertegenwoordigt, is niet onder de indruk van de onthullingen door Geen Stijl. Volgens woordvoerder Piet Ploeg is er maar weinig aan het onderzoek aangepast. Als je kijkt naar de inhoud, dan is er eigenlijk vrijwel niets veranderd aan het rapport. Ja, zo'n woordje slecht vervangen door niet goed. Er zijn geen klachten ingediend bij de commissie Hertog, die het WODC eerder heeft onderzocht. En eigenlijk blijven de uitgangspunten of de conclusies van het rapport ferm staan, namelijk behoorlijk kritisch. En dat is ook in lijn met wat de Onderzoeksraad van Veiligheid eerder heeft geconstateerd over de crisisorganisatie. Minister Grapperhaus zegt in een reactie dat hij niet van plan is om het onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp over te laten doen. Het Openbaar Ministerie eist vrijspraak voor een man uit Sittard die terecht staat voor belediging van de Turkse president Erdogan. In de e-mails werd Erdogan geitenneuker genoemd en werd hij vergeleken met Hitler. De ambassade deed de aangifte van belediging en het mailadres leidde naar de man in Sittard. De verdachte van 64 zegt dat hij de mailtjes niet heeft verstuurd en de officier van justitie gelooft hem, vertelt verslaggever Joris van de Kerkhof. Nou, die zei dus wel dat het inderdaad allemaal beledigend was wat er vanaf die computer gestuurd is. Dat als hij zeker had geweten dat die man dat zelf gedaan had, dat boete van 400 of 500 euro geëist zou hebben. Maar omdat de man nu zo nadrukkelijk heeft verteld en geloofwaardig overkwam, zei de officier van justitie, kan hij die geldboete niet eisen en eist hij een vrijspraak. Volgens de verdachte zijn de beledigende mailtjes door iemand anders in zijn huis verstuurd. De man zegt dat hij veel feestjes had in zijn huis. Gezellig, gewoon met familie en vrienden. En dat hij als complete digibeet zijn computer niet of nauwelijks gebruikte, maar anderen dat wel deden. En ja, gaat het Openbaar Ministerie nou uiteindelijk zeggen van dan gaan we al die familie en vrienden onderzoeken en bevragen dat zij die mails gestuurd hebben? Ja, dat is de vraag dan. Nou ja, die vraag die komt pas nadat de rechter over 2 weken heeft gezegd wat zij ervan vinden. Minister De Jonge ontkent dat hij te laks is in het losmaken van de discussie over euthanasie. Volgens D66 komt de minister met te weinig plannen, terwijl in het regeerakkoord was afgesproken dat het kabinet een brede discussie zou opzetten over euthanasie en voltooid leven. De Jonge zegt dat hij er volop mee aan de slag is. Het Internationaal Paralympisch Comité heft de schorsing van het Russische team per 15 maart op. Ruim 2 jaar geleden werd Rusland geschorst vanwege een groot dopingschandaal. Volgens het IPC heeft Rusland inmiddels aan de belangrijkste voorwaarden voldaan. 2 mannen van 20 en 21 uit Venlo zijn aangehouden voor het bedreigen en bestelen van zeker 7 mensen met wie ze via internet een afspraakje hadden gemaakt. Ze dwongen de slachtoffers om hun pincodes af te staan en maakten zo duizenden euro's buit. Het NOS-journaal. Het glasvezelnetwerk is vorig jaar sterker uitgebreid dan in de jaren ervoor. In 2018 kwamen er 175.000 aansluitingen bij, ruim 10% meer dan in 2017, blijkt uit cijfers van adviesbureau Stratix. Vooral in de buitengebieden groeide het aantal glasvezelaansluitingen, onder meer in dunbevolkte gebieden in Overijssel, Drenthe en Groningen. Vandaag wordt de 3 miljoenste glasvezelaansluiting bereikt in Aalten, in Gelderland. De Randstad blijft nog behoorlijk achter, zegt adviesbureau Stratix. In de Randstad heb je het over zo'n 5 miljoen panden die dus nu nog verglaasd moeten worden. Grotendeels in de Randstad. Er zitten ook nog steden als Maastricht bij, hoor. En ja, daar gaat het dus om een bedrag in de orde van, ik denk, 4, 5 miljard samen. De aansluiting van glasvezel in de Randstad loopt achter, doordat er daar alternatieven zijn voor snel internet via de tv- en telefoonkabel. Toch moet glasvezel volgens deskundigen ook in de Randstad verder worden uitgerold, omdat nieuwe technieken steeds sneller internet vragen. In een bedrijfspand in het westelijk havengebied in Amsterdam is een grote wietplantage ontdekt. De ingang ervan was extreem goed verstopt. Agenten ontdekten een keukenkastje waaruit de achterwand was weggezaagd. Toen ze onder de wasbak doorkropen, leidde dat naar een ruimte met een grote hennepplantage. 1000 planten zijn geruimd. De straatwaarde ervan wordt geschat op 1,5 miljoen euro. Er is 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse handbalvrouwen hebben een nieuwe bondscoach. Het is de Fransman Emmanuel Mayounade, die een contract heeft getekend tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar. De 35-jarige trainer werd de afgelopen 3 seizoenen kampioen van Frankrijk met de vrouwen van Metz. Hij volgt Helle Thomsen op, die afgelopen december na 2 jaar vertrok bij de Nederlandse handbalvrouwen. Technisch directeur Paul van Gestel van de Handbalbond vertelt waarom er voor Mayounade is gekozen. We hebben natuurlijk een profiel, maar dat wilden we heel graag. We wilden een goede tactische coach, analytisch sterk. Nou, daar voldoet hij aan, omdat we dat het belangrijkste is in die beperkte aantal weken dat we de dames bij elkaar hebben, moet je aan dat profiel voldoen. Ja, en eigenlijk komt hij ook met zo'n gedegen uitwerking van een hele goede analyse van de groep. Ook welke richting hij daar mee op kan en op zou willen. Dat maakt het eigenlijk voor ons een hele goede keuze, denk ik. Welke doelen geven jullie vanuit het NAV mee aan de nieuwe bondscoach? Ja, die zijn niet zo heel erg ingewikkeld. We willen gewoon medailles halen. Maar dat wil hij net zo goed. Hij wil ook medailles halen. Voor hem is dat ook een moment waarop hij dat daarin kan laten zien. Dus dat lijkt me evident dat we willen nastreven wat we nu aan de afgelopen periodes ook gehaald hebben. Er was de afgelopen tijd wat kritiek in de media over het vertrek van Helle Thomsen als bondscoach. Er waren ook een aantal speelsters die zich daarover hadden uitgesproken. Kunnen jullie nu weer verder om dat doel, een medaille op de Olympische Spelen, dat te behalen? Iedereen kan van alles op papier zetten, maar bij hem zien we ook natuurlijk dat hij enorme prestaties haalt met Metz. Bovenaan staan, 3 jaar coach van Frankrijk gekozen wordt. Hij wordt geroemd om zijn tactische manier van coachen. Rostov laatst verslagen, bovenaan in de Champions League. En dat zegt ook iets. Dat zegt gewoon dat de man kwaliteiten heeft. Dan werk je wel met een team waarin je dagelijks kan trainen. En dat zal hij nu op een andere manier moeten. Maar we hebben vertrouwen in dat we daar op de goede manier mee resultaten kunnen halen. Je hebt nu de opvolger, je kunt weer door. Positief gevoel naar de toekomst? Nou ja, ik hoop dat we gewoon op een positieve manier weer verder kunnen. De periode die we achter ons hebben gehad was niet heel prettig. En we hopen dat we daar een punt achter kunnen zetten. En met Mayounade weer een nieuwe traject ingaan, een nieuwe periode ingaan met hopelijk heel veel successen. Paul van Gestel in gesprek met verslaggever Giel van Koldenhoven. De eerste wedstrijd van Nederland onder de nieuwe bondscoach is op 22 maart. Dat is een oefenduel tegen Duitsland. Het weer, overwegend bewolkt en soms regen of motregen bij een graad of 9. Er staat veel wind, aan de kust stormachtig met windstoten. In het weekend is het wisselvallig met van tijd tot tijd veel wind. En het blijft zacht. En dan nu de situatie op de weg met Erwin de Hart. Door een gat in de weg is er een spoedreparatie gaande op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. En dat geeft weer een file van 10 kilometer tussen Badmen en Alfred Rijssen. De vertraging is 20 minuten. A50 Eindhoven richting Oss door een ongeluk tussen Eerde en Veghel Noord. 5 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de N35 Zwolle Almelo een file bij Wierden West van 3 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals hak, groente in pot, 4 voor 3 euro. En goud eerlijk brood, mais, dubbel volkoren of meer granen bruin. 50% korting, dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Leonardo da Vinci, een van de grootste kunstenaars ooit. In Florence groeit da Vinci uit van leerling tot meesterschilder. 500 jaar na zijn dood bezoek ik Diederik van Vleuten. De plek waar zijn talent tot volle bloei kwam. Vanavond om 21:50 bij Avro Tros op NPO 2. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Denk groot. Kijk op mini.nl. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Buiten de studio staan Erik Dijkstra en Frank Evenblij zich al op te warmen. Je hoort ze zometeen na 1:30 in Bureau Sport. En in de uitzending onder meer Belgen die bier gooiden op Mathieu van der Poel. Zoals het normaal gezien altijd opdrinken. En natuurlijk ook Barney. Maar nu eerst de CO2-heffing in de Week van Kinderen. OO Den Haag. Stakende scholieren marcheerden met duizenden door Den Haag. En op het binnenhof vlogen mannen in blauwe pakken elkaar in de haren. En in saaie kantoren calculeerden de rekenmeesters de voors en tegens van het klimaatakkoord. Het was weer eens klimaat voor en klimaat na. Dus onze politieke redactie dook in de CO2-politiek. Peter K., goedemiddag. Die CO2-heffing, die zijn jullie gaan uitpluizen. Waarom juist die CO2-heffing? Nou ja, je zei het zelf al, het was weer klimaatweek in Den Haag. En je kunt je haast afvragen, praten ze nog wel eens ergens anders over daar? Niet zoveel meer op het ogenblik. En ons viel één klein puntje specifiek op. Een belangrijk puntje wel, de CO2-heffing voor bedrijven. Dat onderwerp staat opeens weer in het oog van de storm. De stemming lijkt te kantelen. Dat gaat om een belasting op het uitstoten van CO2. Een belasting voor bedrijven. En inmiddels is een grote groep politici, belangrijke clubs, burgers, die zeggen, waarom staat het niet in het klimaatakkoord? En dat is eigenlijk wel een opmerkelijk punt. Waarom staat dat niet in het klimaatakkoord? Nou, dat zijn we gaan uitzoeken. En daar hebben we de volgende reconstructie over gemaakt. Laten we ons bij de feiten houden en van een middel, die specifieke CO2-heffing, geen doel maken. Want dat middel is ineffectief. Heel simpel, als wij een CO2-heffing gaan invoeren in Nederland en ons omliggende landen doen dat niet, dan in Zeeland gaat het bijvoorbeeld om zo'n 20.000 banen. Bedrijven moeten een CO2-heffing gaan betalen. Meer dan 70 Nederlandse economen pleiten daarvoor. De PvdA wil een CO2-heffing voor het bedrijfsleven. Laat de vervuiler betalen, dan kun je de burger juist ontzien. Het is nodig dat grote bedrijven belasting gaan betalen over de uitstoot van CO2. Boze politici, boze milieuclubs, boze economen, boze kranten en boze kinderen. Allemaal willen ze een CO2-heffing op de industrie. Simpel gezegd, een belasting op vervuilen. Per ton CO2 die de lucht ingaat, moeten bedrijven dokken. Zodat bedrijven meteen een financiële prikkel krijgen om de uitstoot te verminderen. De CO2-heffing zou dan ieder jaar omhoog moeten en met dat geld kunnen groene investeringen gesubsidieerd worden. Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Want het staat niet in het klimaatakkoord. Om te begrijpen waarom die CO2-heffing daar niet in staat, moeten we terug naar 2017. Kijk wat er wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid. We tekenen in het regeerakkoord voor de scherpste klimaatdoelen ooit. Dit is zeker het groenste kabinet ooit. Als Nederland gaan we gewoon leveren. Dit wordt inderdaad het groenste kabinet ooit. Dus doe mee in die breedste klimaatcoalitie ooit. Als dit kabinet begint, zeggen de vier partijen trots: laten we lekker groen gaan doen. Nederland moet veel minder CO2 uitstoten. Ons uitgangspunt is een reductie van 49% CO2. De wens is 55%, het hoogste doel in Europa. Leuk plan, maar een mega-operatie waar niemand trek in heeft. Dus wordt een heel handige truc bedacht door Den Haag. Niet de politiek, maar de rest van Nederland lost het maar op. Op zijn Nederlands gaat dat dan door het inzetten van klimaattafels. En dan zitten alle partijen samen. Ik geloof dat de minister tegen mij zei: ja, daar overleg ik met 150 partijen. 300 maatschappelijke partijen bij elkaar aan tafels om te kijken hoe we het voor mensen haalbaar en betaalbaar kunnen houden. En aan die klimaattafels moet je zijn als je dat gedoe over die CO2-heffing wilt begrijpen. Bij één in het bijzonder: de industrietafel. Daaraan zitten overheden, milieuclubs, vakbonden en natuurlijk de industrie. 14 mensen in totaal. Achter gesloten deuren verzinnen zij samen hoe die industrie veel schoner gaat worden. Alleen, niet iedereen is het met elkaar eens. En daar komt die CO2-heffing om de hoek kijken. De twee milieuclubs zeggen: heel hard nodig. Maar de grote bedrijven maken direct duidelijk: ja, doei, dat gaan we dus mooi niet doen, hè. Het is te duur. Dit kost geld, dit kost banen. Een CO2-heffing, vergeet het maar. Daarna spannen we het paard achter de wagen. Maar vroeg of laat. Bovendien, en dat wil ik één keer gemaakt hebben, er gaan 50.000 werklozen komen in IJmuiden, in Terneuzen, in Noord-Groningen. Noem het allemaal maar op. Het plan gaat van tafel. Slecht nieuws voor de Groenen. Maar die geven de hoop niet op. En dat doorzetten wordt beloond. Vlak voor de zomer krijgen ze een heel belangrijk zinnetje in het tussentijds akkoord. Er zijn partijen die bij de uitwerking van financieringsinstrumenten een bodemprijs voor CO2 willen betrekken. Naar de effecten van de CO2-prijs zal verder onderzoek moeten worden gedaan. De CO2-heffing leeft, althans in de hoofden van de milieuclubs en de vakbonden. De industrie zegt nog steeds: niks ervan. Na de zomer moeten de moeilijke maatregelen uit de pen en op papier komen. Plots schuift er nog iemand aan tafel. VRO-NCW, de werkgevers. Heel logisch, zegt de voorzitter van de onderhandelingen. Ik vond het vreselijk belangrijk dat VNO meedeed. Omdat het anders te gevaarlijk zou zijn dat VNO op de tweede rij zou zitten en dan zou zeggen: wij zijn niet betrokken, dus we kunnen er niks van vinden. Dus ik dacht, VNO moet erbij zijn in de tweede helft. De milieuclubs zijn daar totaal niet blij mee. Zij zijn bang dat hun onderhandelingspositie dan verdwijnt. Ondertussen wordt in het diepste geheim hard gerekend. Het ministerie van Economische Zaken heeft buiten iedereen om een accountantsclub aan het werk gezet. PwC. Zij moeten de voor- en nadelen van zo'n CO2-belasting uitrekenen. Tegelijkertijd galmen donderslagen uit Den Haag na aan tafel. Kijk, ik heb me hier al eens eerder ontpopt als een groot fan van CO2-heffing. Het is naar mijn volle overtuiging de meest effectieve, meest voor de hand liggende, meest efficiënte manier om een verduurzaming gedaan te krijgen. Minister Wiebes laat weten dat hij een CO2-heffing wel ziet zitten. De druk loopt op. Om vaart te maken worden de milieuclubs, de werkgevers, de vertegenwoordigers van de grootste bedrijven en het ministerie apart gezet. Ze zoeken dit samen maar uit. Vlak voor het eerste topoverleg op 15 november... mailt het ministerie van Economische Zaken een voorstel om alles los te trekken. De industrie geeft aan dat om het transitieproces op bedrijfsniveau echt op gang te krijgen, het wenselijk is meerjarig zoveel mogelijk beleidszekerheid te krijgen. De dreiging van een conditionele heffing tussentijds is hier contrair aan. In een afweging verdient een heffing vooraf dan de voorkeur. Een CO2-belasting, controversieel. Dat idee wordt de volgende dag van tafel geveegd. Onacceptabel, zeggen de werkgevers en bedrijven. Het is de houten staak door het plan dat maar niet dood wou. Nu verdwijnt de CO2-heffing voorgoed van tafel. Uiteindelijk zeggen de milieuclubs daarom: hier doen we niet aan mee. De milieuorganisaties en vakbond FNV trekken zich terug uit het klimaatoverleg. De afspraken die er liggen over het terugdringen van CO2 door de industrie gaan volgens hen niet ver genoeg. Belangrijkste pijnpunt: er komt geen CO2-heffing voor de industrie. Op het Binnenhof barst een tweede onderhandelingscircus los. Fractievoorzitters van de coalitiepartijen praten druk over hoe het uiteindelijk akkoord eruit moet zien. En dat irriteert de bedrijven. Maar dat is natuurlijk een beetje bizar. Kijk, er was een cockpit, hè, dat heet dat zo, het jargon in Den Haag, was een cockpit van 17 personen. Alle ministers die betrokken waren, fractieleiders, hij zelf zat daarbij. En die hebben tot nachten doorvergaderd om uiteindelijk ja te zeggen tegen dit conceptakkoord. Het is geen officieel akkoord. Daar zegt u D66, leuk en aardig, maar wij willen wel een CO2-heffing. Dit keer zegt klimaatminister Wiebes, nee, dan lopen de bedrijven weg en hebben we helemaal geen akkoord. Dus ligt er nu een andere oplossing. Al is het maar de vraag of die CO2-heffing stiekem toch niet terugkomt. Wat dat betreft zijn twee grove concepten. Het kabinetsconcept dat zegt, die bedrijven moeten, moeten investeren, gigantische investeringen van vele, vele miljarden, of het systeem van de CO2-heffing. Nou, volgens mij wordt het nu allemaal doorgerekend. Zijn er geen taboes en gaan we dat bekijken. Hoe de CO2-heffing niet in het klimaatakkoord kwam. Een reconstructie van David van der Wilde en van Peter Kee. En Peter zit bij mij in de studio. En in Den Haag heeft meegeluisterd een van de hoofdrolspelers van die tafel, Bernard Wientjes. Goedemiddag. Een goedemiddag. Ja, meneer Wientjes, u was een van de hoofdrolspelers, want u was een van de vier belangrijke onderhandelaars. En u zat daar namens de grote bedrijven als voorzitter van de VNCI. Dat is de Nederlandse Chemische Industrie. Waarom bent u zo tegen die CO2-heffing? Even correctie. Ik zat niet aan de tafel, niet aan de industrietafel. Wat wij gedaan hebben is vanuit de industrie, de VNCI, maar ook de andere procesindustrieën in Nederland, gezamenlijk met elkaar proberen een uitweg te vinden uit alle moeilijke zaken die ons voorgeschoteld werden. Dus ik persoonlijk heb daarna wel gesproken met EZ, ik heb gesproken met VNO uiteraard, maar onze betrokkenheid direct aan de tafel was er niet. Wel onze organisaties waren daar vertegenwoordigd. Ja, dus u zat zelf niet aan de tafel, wel uw organisaties, maar ja. Nog altijd blijft de vraag staan, waarom bent u zo tegen die CO2-heffing? Nou, we hebben een unieke situatie in het land voor in de hele klimaatdiscussie. We hebben een paar honderd bedrijven die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor 95% van de uitstoot. En binnen die 300 bedrijven zijn er 12 die 75% uitstoten. Via een generieke, dat is een moeilijk woord, maar een algemene CO2-heffing alleen voor Nederland, boven datgene wat al die bedrijven al in Europa betalen, is schieten met hagel op een heel klein musje. Nu heb je de kans in Nederland dat je afspraken kunt maken met die bedrijven afzonderlijk. Dus veel sterker, veel zekerder dat de resultaten bereikt worden. En bovendien bederf niet het investeringsklimaat in Nederland. Want door een CO2-heffing alleen voor Nederland boven de Europese heffing zouden we in ieder geval op achterstand komen met andere landen. Ja, maar wij hebben natuurlijk ook ons huiswerk goed gedaan. En even terug naar Europa. CE Delft zegt ook juist, als je internationaal iets wilt bereiken, dan moet je juist in Nederland beginnen. Want dan krijg je een soort van opwaartse spiraal. En een tientje per ton CO2-heffing zou best haalbaar zijn. En dan zijn we nog altijd niet duurder dan Duitsland of België. En u weet toch ook dat als ondernemers vertegenwoordigen, dat bedrijven niet alleen naar dat tientje gaan kijken, maar dat ze kijken ook naar infrastructuur. En ze kijken ook naar waar geschoold personeel zit. Kortom, die regelgeving waarvan u zegt van je moet het in heel Europa doen, iemand moet beginnen. En waarom zou Nederland dat niet kunnen zijn? U heeft het huiswerk voortreffelijk gedaan. Dat even de inleiding. U heeft eigenlijk het hele proces goed beschreven. Daar is geen discussie over. Maar wat wilt u eigenlijk? Wat willen wij eigenlijk? Wij als bedrijfsleven hebben gezegd, wij steunen de 49% reductie in 2030. Wat trouwens voor de industrie betekent bijna 60%. Dat steunen wij, dat gaan we doen. En dat gaan we doen op een manier dat we sneller dan welke andere landen ook gaan innoveren. We gaan 15 miljard investeren. We krijgen daar enige steun van de overheid. Dat zorgt ervoor dat het doel van het terugbrengen van de CO2-uitstoot echt bereikt wordt. Maar een tientje per ton CO2-heffing. U zegt het zelf, u bagatelliseert het. We willen toch uiteindelijk zorgen dat de CO2-uitstoot in de industrie teruggaat naar nul in 2050 en in 2030 met de helft verminderd wordt. Ik ben blij dat u een tientje per ton ook zo weinig vindt, want volgens de Nederlandse Bank is 50 euro zelfs geen probleem. En PricewaterhouseCoopers en wetenschappers van onderzoeksbureau CIE Delft, die zeggen dat kost ook maar hoogstens 300 banen. Dus het zijn toch gerenommeerde instituten. En zegt u nou dat u... Nee, je moet me goed instuderen. Je moet me goed citeren. Ik zeg dat tientje per ton bereikt niet uiteindelijk de CO2-doelstelling die we willen hebben. Dat bereikt alleen maar door bedrijven te committeren. 11 van de 300 bedrijven zijn bereid daar een verplichting aan te gaan, te controleren door de overheid met resultaatverplichtingen. Als ze het niet halen, accepteren ze een malus, een boete om een Nederlands woord te gebruiken. Dus dat is het beste systeem. En ik begrijp ook echt niet waarom dat systeem niet door iedereen omarmd wordt. Het wordt verstoord in dit land omdat het klimaatdoel wordt gemengd met een discussie over herverdeling van inkomen. Ja, oké, maar mag ik hier nog even iets op zeggen, meneer Wientjes? Tuurlijk, maar al zeggen. Nee, want kijk, ik zei net, de Nederlandse Bank, die vinden het een goed idee. Oh, ja. PricewaterhouseCoopers vinden het een goed idee. Onderzoeksbureau CU Delft vindt het een goed idee. Waarom weet u het dan beter dan al deze experts? Nou, maar even weer corrigeren. Nee, ik wil graag ik ga u precies antwoorden. Ja. CU Delft en Nederlandse Bank zeggen dat deze operatie, zelfs met 50 euro Nederlandse Bank, levert 1 tot 1,5 miljoen besparing van CO2 op. Wij zijn verantwoordelijk als industrie om in 2030 bijna 50% minder uit te stoten. Dus het levert heel weinig op. En daarnaast zegt de Nederlandse Bank ook, het kost 0,6% van de werkgelegenheid. En ik hoorde net een citaat van Hans de Boer, dat is gewoon 50.000 arbeidsplaatsen. En dan zeggen macro-economen in een hoogconjunctuur als nu, lossen dat wel op. Maar dat geldt niet voor de mensen bij Tata, niet in Limburg en niet in Groningen, want die grote CO2-uitstoters zijn toevallig allemaal bijna gevestigd in de regio. Goed, Peter K., jij volgt de discussie ook die hier aan tafel nu wel wordt gevoerd. Vinden ze in Den Haag dit verhaal heel overtuigend? Nee, ik snap wel dat meneer Wientjes zo zijn best doet. Want Den Haag begint te twijfelen. Hij heeft Den Haag, CDA, VVD waren partners in crime. Die wilden ook dat CO2-heffing niet. Maar de linkse partijen waren er al voor, de linkse coalitiepartijen. En je ziet dat CDA en VVD ook meer opening laten. In het debat van afgelopen dinsdag zei Wientjes, zei Rutte, zei Dijkhoff, ja, als die bonus-malusregeling niet gaat werken, waar meneer Wientjes in gelooft, dan gaan we toch echt wel kijken naar die CO2-heffing. Dus, en mede onder de druk van de Telegraaf die heeft steeds gezegd, ja, de burger wordt gepakt met al die klimaattoestanden naar dat akkoord. De mensen gaan meer betalen voor mobiliteit en voor gas en licht. En de Telegraaf zegt, pak die industrie nou aan. En dat beginnen de VVD en het CDA, die laten daar toch meer ruimte voor. Dus meneer Wientjes moet zich echt zorgen gaan maken. Ja, zeker meneer Wientjes, want u leest natuurlijk ook de Telegraaf. Ja, natuurlijk zijn we bezorgd, laat het duidelijk zijn. Maar mag ik even reageren? U zegt nou precies, u citeert, en dat is volkomen juist geciteerd, kijk, de discussie in Den Haag. En daar wordt het inkomenspolitiek wordt vermengd met klimaatpolitiek. Het gaat uiteindelijk om de doelstellingen in het klimaat. En nou krijg je discussies dat bijvoorbeeld aan de linkerkant van de Kamer zegt, laten we een paar miljard weghalen bij de industrie. Dat geven we terug aan de burgers. Dat heeft niets te maken met klimaatbeleid, dat is inkomensbeleid. Wij zeggen, zorg er nou voor dat die bedrijven die verantwoordelijk zijn ook de oplossing vinden. Je krijgt extra werkgelegenheid, want er moet zwaar geïnvesteerd worden in innovatie. Er loopt geen werkgelegenheid weg, wat wel gebeurt met de CO2-heffing. Ja, en ik probeer, en u heeft gelijk dat in Den Haag dat best lastig is, ik probeer in mijn gesprekken met de politiek voortdurend hen te overtuigen dat klimaatdoelstelling mag niet leiden tot het verliezen van concurrentiepositie van Nederland en zeker niet tot herverdeling van inkomen. Dat is een hele andere discussie. Heeft u nog wel echte vrienden daar? Nou, ik heb zoveel vrienden, gelukkig. Ja, maar als we reëel kijken, als we nou reëel in de Kamer kijken, ik denk toch dat je ziet dat natuurlijk aan de linkerkant van de Kamer, en speciaal SP en ja, GroenLinks, die kiezen deze discussie, of die gebruiken deze discussie voor een herdiscussie over inkomen van burgers. Nou, weet u, het kan ook zijn dat ze het bedrijfsleven gewoon niet vertrouwen. Dat ze denken van, die doen niets als we ze niet onder druk zetten en een flinke boete opleggen. Ja. Nee, maar dat zou best wel kunnen zijn, toch? Kijk, het bedrijfsleven heeft altijd een discussie over, ze beloven wat en komen ze wel na. Dat is de reden dat ik ook bijvoorbeeld tegen Greenpeace gezegd heb, laten we ons echt nou eens een keer harde afspraken maken over de doelstellingen die we met elkaar afspreken en de doelstellingen voor 2030 per bedrijf en in 2050. En ik ben bereid heel ver te gaan om het zo af te spreken dat het heel veel pijn doet bij bedrijven wanneer ze het niet halen. Maar dan heb je wel gerichte klimaatstrategie. En een algemene heffing die dan iedereen betaalt en alleen maar het investeringsklimaat in Nederland verslechtert, leidt echt niet tot een beter klimaat in Nederland. Nou, u kan misschien wel de politiek nog overtuigen en misschien zelfs nog Greenpeace overtuigen, maar uiteindelijk gaat het ook over het Nederlandse volk. En het Nederlandse volk denkt natuurlijk van, oké, wij moeten allemaal duurzamer, wij moeten veranderen, wij moeten onze gasketel eruit gooien, we moeten dure investeringen doen voor ons huis. En het bedrijfsleven, die mag weer zijn eigen afspraken maken. Ik snap heel goed dat die denken bij hun van, ja, luister, die CO2-heffing voor bedrijven is heel nodig. Daar ligt nou een schitterende taak voor u. Kijk, hier gaat het over het verschil tussen emotie en realiteit. Dat is en best democratie. Lastig. Ja, dat heb ik ook duidelijk gezegd. Uiteindelijk beslist de democratie. We hebben een parlement in dit land dat beslist. Wij kunnen alleen proberen vanuit onze verantwoordelijkheid, en die is er voor het klimaat, om met voorstellen te komen die realistisch zijn, die onze bedrijven zeker niet verzwakken en uiteindelijk tot een beter klimaat leiden. wij willen ons niet mengen, kunnen ons ook niet mengen. Of nou bij de burger een stukje subsidie moet zijn voor het verduurzamen van zijn huizen. En dat halen bij de industrie. Bovendien staat er in het akkoord ook nog eens een keer dat het wonen moet kostenneutraal zijn voor de burger. Dus er wordt ook geen geld verschoven tussen huizen en tussen industrie. Een hele simpele slotvraag, meneer Wintjes. Wat wordt het? De bonus-malusregeling voor de industrie of toch die CO2-heffing? Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we toch die bonus-malus krijgen. Zeker weten? Nee, ik weet, nou, omdat als u me dat vraagt. Nou, u bent een lobbyist. Ik ben nog nooit. Ik ben een geweldige optimist. Ik zal het niet zeker weten, maar ik doe er alles aan. En ik ga altijd vanuit in dit mooie land het gezond verstand uiteindelijk overwint. Precies, met een goede onderhandeling. En daarvoor bent u altijd welkom aan tafel. En zeker ook aan onze tafel. Dank u wel. Vanuit Den Haag, Bernard Wintjes. En natuurlijk ook dankjewel, Peter K. Want dit was de nieuwsbv voor vandaag. Zometeen heel veel plezier bij de heren die nu binnenkomen van Bureau Sport. Ik heb het over Frank Evenblij en Erik Dijkstra. En dat doen we allemaal na het NOS Journaal met Lieslot Thomassen. NPO Radio 1. Het kort geding dat de politiebonden tegen burgemeester Krikke van Den Haag hadden aangespannen is van de baan. Volgens ACP-voorzitter Van der Kamp heeft burgemeester Krikke de voorwaarden die ze had gesteld aan een blokkadeactie ingetrokken. Krikke zegt dat ze helemaal geen voorwaarden had opgelegd aan de protestactie van maandag. Bij een brand in een trainingscomplex van een van de grootste voetbalclubs van Brazilië, Flamengo, zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De doden zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens plaatselijke media zijn de slachtoffers jeugdspelers die in het complex lagen te slapen. Een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp is aangepast op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, meldt Geen Stijl, dat documenten kreeg met een WOP-verzoek. Delen van de conclusies zouden te zwaar en te negatief zijn geweest en zijn daarom herschreven op verzoek van oud-coördinator terrorismebestrijding Schoof. En het Openbaar Ministerie eist vrijspraak voor een man uit Sittard die terecht staat voor belediging van de Turkse president Erdogan. De officier van justitie zegt dat hij niet kan bewijzen dat de man van 64 e-mails stuurde aan de Turkse ambassade. De man zegt dat de mailtjes door iemand anders vanaf zijn computer zijn gestuurd. Dankjewel, Lieselot Thomas. We gaan naar het verkeer met Erwin de Hart. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij afrit Rijssen, 6 kilometer lang. Op de A16 Breda richting Rotterdam heeft het verkeer bij de randweg Dordrecht 5 minuten vertraging. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A50. Eindhoven richting Oss tussen Eerde en Veghel-Noord staat 6 kilometer. En op de N62 Gent-Borselen van zuid naar noord bij de Westerschelde-tunnel 5 minuten vertraging tot Borselen. Eerst even een kleine ode aan Johan van der Velde. Gisteren werd bekend dat de oud-wielrenner ernstig ziek is. Hij blijkt te lijden aan acute leukemie. Daar werd ik verdrietig van, want Johan van der Velde is een bijzondere man. Groot coureur, vermaat klimmer en bovenal een van de aardigste mensen die je kent in de wielerwereld. Nooit cynisch, altijd verliefd gebleven op de fiets en het métier. 2 jaar geleden maakte ik een wielerreportage voor de VARA Radio over afdalen. Iets waar Johan van der Velde een absolute meester in was. We hadden afgesproken in de buurt van de postbank, allebei fietsje mee. Ik weet het, de Emma-pyramide, het is iets anders dan de Galibier. Maar toch, als je er vanaf rijdt, doe je dat in klassieke haarspeldbochten. Dan ga je best nog hard. Johan ging eerst. Ik zou hem volgen en wellicht nog een paar vragen stellen. Ik wist niet wat ik zag. Van der Velde, toen al de 60 gepasseerd, ging plat op zijn fiets liggen en zeilde als een adelaar naar beneden. Ik was hem maar 10 meter al kwijt. Ik kon alleen nog maar wat schreeuwen. Johan, doe je voorzichtig! Van der Velde hoorde niks meer, zag niks meer en knalde als een jonge prof van 22 door de bochten. Als een oude trut kwam ik daar remmend achteraan en ik trof hem, rustig staan naast zijn fiets. Een glimlach waar je een bus in kon parkeren. Godverdomme wat mooi, zei Van der Velde en hij keek mijmerend omhoog. Weet je, ik zou er alles voor over hebben om weer prof te zijn. Johan van der Velde, namens Bureau Sport, heel veel liefs en beterschap. Dit is Bureau Sport, waarin twee heren zonder records en zonder medailles... Het mocht niet zo zijn. ...praten over de sporters met records en met medailles. Elke vrijdag, even na 2:30, kunnen ze de Radio 1-studio in... om verslag te doen van de afgelopen sportweek. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hartelijk welkom bij Radio Bureau Sport... een schitterende wekelijkse roadtrip door de meeslepende sportwereld. En dat doe ik uiteraard met genoegen samen met mijn collega Erik Dijkstra. Zeker en vast. Straks horen we van NOS-verslaggever Martin Hersman... alvast hoe de stemming is bij de Nederlanders... na die Noorse oorwassing gisteren. Ja, en een wereldwonder, Remo van Barneveld, heeft het roer omgegooid. Hij staat tegenwoordig heel positief in het leven. In de verhoorwagen autocoureur Jan Lammers. Die heeft zich officieel gemengd in het gênante potje moddergooi tussen Zandvoort en Assen om de Nederlandse Grand Prix. Ja, en met Jurie Mulder halen we herinneringen op aan de deze week overleden Schalke 04-baas Rudy Assauer. Markante persoonlijkheid. Ja, en dan vast ook weer zo'n dramatische mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2 is dit Radiobureau Sport. We beginnen even met een kort overzicht van de opvallendste sportmomenten in de media deze week. Woensdag zat ik namelijk heerlijk klaar voor El Clasico. Maar ik heb eigenlijk niks van de wedstrijd gezien, want ik zat eigenlijk in een soort van trance. Is dit nou het nieuwste? Wat is dit dan voor zweverig gelul, man? Dat commentaar van Siert de Vos en Aad de Mos. Je moet even meeluisteren naar dit fragment. Eigenlijk is het te cult. 1. Aad is blijkbaar gokverslaafd. 2. Aad kan het woord euro niet uitspreken. En 3. Aad spreekt de zoon van collega-analist Jan van Halst. Nou, kan je ook vertellen dat er een hoop mensen weer veel geld verdiend hebben vandaag. Je kon vandaag inzetten op zekerheid, Ramos en gele kaart. Ja, nou ja, wie pakt eerst de gele kaart? Dus er stond... Ben je niet rijk van? Twee dubbeltjes. 10 euro, 18 euro terug. Maar de zoon van Jan van Hals, Mickey van Hals, heeft wel weer 18 euro'tjes in zijn zak zitten. Hij gooide hem net nog even erin. Dit is toch een krankzinnig fragment? Wat wordt hier nou gezegd? Euro'tjes? Euro's. En op de achtergrond kabbelt de clash tussen de twee grootste clubs ter wereld gewoon rustig door. Alsof Aadje zit te kijken naar Willem II NAC. Nou, dat is wel eredivisie, hè? Dat is niet geen keukenkampioen-divisie. Ja. En dan Siert de Vos, hè? Die heeft volgens mij een klein opleidingscentrumpje in Venezuela. En daar leidt hij jonge commentatoren op. Luister even mee. Hurtado! Mooi, ja, die zal op de brommer zijn geweest. Dat idee had ik trouwens ook een beetje bij Mathieu van der Poel dit weekend. Goed dat je daarover begint. Dat was toch fantastisch, man. Ik heb echt genoten. En weet je wat ik ook mooi vind, Mathieu van der Poel? Hey, die drinkt jou en mij allebei onder de tafel. Champagne gedronken? Nee, maar wel andere dingen. Zoals? Tequila hebben we gedronken, dus. Dus je sliep goed? Ik ben wel snel in slaap gevallen, ja, dat klopt. Tequila heb ik gedronken. Ja, mooi man. Dan gaan we een keer een beetje een flinke potje mee zuipen, Erik. Nou, daar heb ik met Mathieu van der Poel niet voor nodig. Nee, dat is waar. Maar wie deze week trouwens ook een beetje aan de drank zat, is Jan Lammers volgens mij. Ja, die is directeur geworden van de Nederlandse Grand Prix, die nog helemaal niet bestaat. Dat is toch de waanzin ten top. Alle reden om Jan Lammers eens flink aan de tand te voelen in onze ijskoude en kiezelharde verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Lammers, de heer Johannes Jan Lammers alias Jantje? Ja, dat klopt. Hoe is het om directeur te zijn van een Grand Prix die nog niet bestaat en misschien wel nooit gaat bestaan? Ik heb in Zandvoort natuurlijk de alle hens aan dek nodig. Dus vandaar dat ze dan graag de handen vrijmaken. En ik was spontaan natuurlijk een klein beetje steeds degene die op komt draven. Dus spontaan gegroeid en nu heeft het een wat officiële karakter gekregen. Wees eens eerlijk, meneer Lammers. Zonder de financiële steun van de overheid is dit toch een kansloze missie? Nee, dat is onjuist, want het gaat niet om een concreet bedrag. Maar het gaat gewoon over een substantiële bijdrage van de overheid. En wat ze op dit moment al toegezegd hebben, dat is wellicht al toereikend. Dus voor het FOM is dat een vereiste. Maar, meneer Lammers, wij hebben begrepen, de Nederlandse overheid, ook bij bonden van premier Rutte, wil per se geen steun geven. Er is onlangs natuurlijk toegezegd dat er op allerlei andere gebieden, als het verlenen van vergunningen en medewerking op gebied van veiligheid en verkeersregel. Dus dat kan ook al gelijk staan aan een substantieel bedrag. En meneer Rutte die heeft destijds iets spontaan geroepen, maar daarna heeft het natuurlijk een wat formeler karakter gekregen. En daar is wel positief op gereageerd. Ja, stoer zijn en even zelf de broek ophouden, hè, zei de heer Rutte. Ja, prima, maar dat zijn natuurlijk een beetje stemmingmakende uitspraken waar ze in Den Haag natuurlijk niet vies van zijn. Maar de werkelijkheid ligt anders. Stoer zijn ze in Zandvoort wel en op alles gebied. Dus die stoerheid, daar kunnen ze in Den Haag van hoop van leren. Is het anders niet gewoon het idee dat de circuit-eigenaar Prins Bernhard wat van zijn Amsterdamse vastgoed verkoopt om die Grand Prix te bekostigen? Ik vind het ook een beetje flauw eigenlijk om zo neer te zetten, want hij is wel de man die van Zandvoort samen met een aantal partners toegeëigend heeft. Hij is aandeelhouder en hij is degene die keihard aan het lobbyen en aan het werk is om die Grand Prix naar Nederland te brengen. Dus ik zou een beetje zuiniger zijn op hem. Want hij werkt er juist hard aan en daar moeten we dankbaar voor zijn. En ik werk daar natuurlijk ook keihard aan mee met een heel groot team. Maar meneer Lammers, ik begrijp u en ik vind het ook goed dat hij zich inzet voor Zandvoort. Maar voor bureau sport betreft bezit hij op dit moment 580 panden. Nou, als hij daar 10% van steekt in het Formule 1 circuit in Zandvoort, dan komen we een heel eind. Ja, maar dat is als de wereld zo in elkaar zit, dat werkt natuurlijk niet zo. Oké, dus er staat binnenkort weer een artikel in jullie altijd neutrale huiskrant De Telegraaf. Het valt allemaal wel mee met de verkeersdrukte. Nou, het valt allemaal mee. We moeten bij de feiten blijven. Het feit is dat als het 30 graden is en lekker weer, komt er 100.000 man naar Zandvoort toe. En daar zijn we gewoon op ingesteld. Meneer Lammers, wij van Bureau Sport hopen uiteraard ook dat de Grand Prix van Nederland er snel komt. In ieder geval voor nu, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, even iets heel anders. Deze week zepte ik toevallig weer eens langs een Duitse tv-zender. Of daar kijken we wel graag naar. En er kwam dit bericht voorbij. Rudi Assauer is dood. Der Ex-Fußballprofi und Manager ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Sein Name bleibt für immer mit dem FC Schalke 04 verbunden. Du wirst uns fehlen, Rudi. Ja, Rudi Assauer overleden. Hele grote naam in het Duitse voetbal. Jarenlang de manager, de grote baas van Schalke 04. En altijd en eeuwig sigaar in de mond. Ja, en de man die onder andere Huub Stevens en Juri Mulder naar Schalke haalde. En een topteam op poten heeft weten te zetten. Een topteam dat trouwens in 1997 de UEFA Cup won. Ja, goed om het even over deze man te hebben. Ja, Juri Mulder, inmiddels analist van Ziggo Sport. Maar ooit dus aanwinst aankoop van Rudi Assauer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, net zoals bijvoorbeeld Johan de Kok ook en Marco van Hoogdalen. Ja. Ja, er waren ook Nederlanders die de manager gehaald heeft. Dat even erbij gezegd hebben. Ja, uiteraard. Juri, maar toen het nieuws naar buiten kwam van de week, hè, Rudi Assauer overleden, 74. Schrok je? Ja, ik schrok wel, maar het was ook wel. Ik vond het. Kijk, hij was voor mij eigenlijk al. Ja, dat klinkt een beetje hard, maar hij heeft de laatste. 8 tot 10 jaar heeft hij enorm geleden aan de verschrikkelijke ziekte Alzheimer. Mm-hmm. Dus ik heb hem bijvoorbeeld drie jaar geleden nog gezien. Hij keek dwars door je heen. Dat was een omhulsel. Dat was een ernstige vorm van deze ziekte. En, hij herkende jou ook niet, hè? Nog allemaal wel. Nee, herkende niemand. Nee, niemand. Dus, en hij werd dan wel nog dat stadion nog meegenomen. Soms dacht ik ook wel van, goh. En terwijl hij totaal geen idee had van wat er om zich heen gebeurde. Dat was wel schrijnend. Ja, wat verdrietig. Maar het was om te zien. Het was altijd een knappe man, hè? Met mooi haar, een sigaar in de mond, dure pakken aan. Nou, het was een enorme, markante kerel. Dus ik denk, ja, in de voetbalrij heb je soms van die mensen, hè, van die echte kerels. Weet je, de zeg maar de Riemen van de Velders, dat soort types. Hè. En dit was er ook zo, weet je. Hij leidde die club op een geweldige manier. Dat kon hij enorm goed. Dus hij was technisch directeur en algemeen directeur in één. Ja. Hij bouwde dat stadion. Hij maakte die ploeg elk jaar beter. En dat was wel. En hij had enorm veel plezier in het leven en en ook continu polemiek opzoekend, weet je wel, in de media. Dan gingen ze weer tekeer tegen die Heuners van Bayern. Ja. En die ging dan weer tekeer tegen Assauer, weet je, want er was altijd wat aan de hand en dat vond hij mooi. Ja, ja. Wat is voor jou persoonlijk nou jouw mooiste Rudi Assauer herinnering? Ach, dat is eigenlijk gelijk de eerste al. Maar ik denk dat ik er wel 50 op kan noemen. Maar de eerste was, ik werd van Twente gehaald. En toen moesten wij ergens heen. Ik moest bij hem in de auto. En ik denk een kilometertje of 250 rijden. Dat deed hij in anderhalf uur. Dat ging echt met een noodgang over die autobaan. Hij was tegelijkertijd spelers aan het verkopen en aan het kopen. Hij maakte ruzie met 3 journalisten. En hij rookte pijp, sigaar en sigaret tegelijk. Allemaal in die auto. Toen begon hij in één keer te schelden. Hij zegt, scheisse, waar zitten we? En toen zaten we in Kassel, terwijl we in Keulen terecht hadden moeten komen, weet je wel. Toen dacht ik van, wat is dit voor man? Maar ik denk, nou, dit lijkt me dan wel een leuke kerel. Ja. Ja. En dat is ook gebleken, al die jaren daarna. Dat was, Mooi, Juri. Ja, mooie herinnering aan Rudy Assauer. Dankjewel, Juri Mulder. Het was een gekke week. Oh, daar viel er wel mee. Nee. De wereld is anders geworden. Het leven is anders. Want Joran van Klaveren, opeens moslim. Ja, Mathieu van der Poel werd... Koram van Klaveren, wat u nu genoemd. Koram van Klaveren. Mathieu van der Poel werd wereldkampioen. Ook iets unieks. Piet Paulusma is geen weerman meer. En Barney is opeens de meest positieve man op aarde geworden. Nou, Raymond van Barneveld, die ken ik ook best wel goed, de darter. Die is voor mij altijd nog gewoon ouderwets ondergedompeld in het bad der zelfdestructie, hoor. Geloof me nou, ik las deze week een interview dat was zo positief, daar kan Mark Rutte nog een puntje aan zuigen. Nou ja, bel hem maar even dan. Raymond, goedemiddag. Ik las namelijk deze week een stuk in de Telegraaf over je en ik werd gewoon spontaan blij. Je was zo positief. Je gaat alles weer spelen, nog een jaar, vol voor het darten leven. Wat is er met je gebeurd? Ja, weet niet. Ik heb 6 weken lang goed na kunnen denken. En ik had een paar opties natuurlijk. Ik had meteen kunnen stoppen. Ja, goed, dat is niet echt een optie. Dus voor de fans niet leuk, voor de sponsors niet. En ook voor de PDC niet, en voor jezelf niet. Een andere optie was de Premier League en de World Series spelen. En dan ik wil gewoon graag naar het WK. Ja. Ja, en doordat je natuurlijk 28ste staat, ja, dan heb je maar één optie. Dat is alles gaan spelen, of in ieder geval zoveel mogelijk. Ja. Ja, je moet wel. En anders bij de pakken neer kan gaan zitten, ja, dat zit niet in me. Nee. Maar wat ons opviel in dat stuk in de Telegraaf, Raymond, was het was zo positief van toon. Want wij zijn fan van jou, dat weet je, wij volgen jou al lang. Ja. En dan druk ik me zachtjes uit. Jij was ook wel eens ondergedompeld in het bad der zelfdestructie. Ja. Nou ja, goed, kijk. Kijk, als jij natuurlijk zoveel tegenslag moet verwerken. Hè, kijk, je verliest die tweede ronde van Labanauskas, iemand uit Litouwen. Ja. Ja. Dat gaat ook niet in de koude. Dat nou ja, niet gemakkelijk af. Er was een gozer die had ik met een blinddoek nog verslagen. Dat weet jij ook, Ray. Goed. Dat geeft ook aan hoe de situatie op dat moment was. Veel druk, veel spanning, veel stress. Maar Raymond, normaal gesproken zou jij dan gezegd hebben: weet je wat ik doe? Ik rijd naar de pier van Scheveningen, ik flikker die pijlen in het water. Maar blijkbaar is er toch iets in jou dat je hebt gezegd... Nee. Ik ga het godverdomme toch nog één keer doen. Ja, omdat ik toch het gevoel heb dat het goed gaat komen. Ik blijf bij deze setup, ik blijf hiermee spelen. Ook gisteren zag je weer bij Vlagen dat het er gewoon goed uitziet. Ja. Alleen het afmaken, dat is nog even lastig. Raymond, ben je wel eens bang voor het afscheid? Ja, natuurlijk. Het is toch wel emotioneel. Het is min of meer een gedwongen afscheid. Weet je, dat ik toch zoiets heb van het lichaam... trek dit gewoon niet meer, weet je. Je bent altijd weg, altijd onderweg. Omgaan met verlies, het vele reizen, de diabetes, slecht zicht in je ogen, de koude handen, koude voeten. Okay, weet je, het ligt dan niet alleen aan dat James weet of wie er ook tegenover jou staat. Jij moet gewoon heel goed in je vel zitten. Wij zijn ontzettend blij. Het is niet altijd makkelijk om een fan van jou te zijn, Raymond van Barneveld. Dat kost veel kopzorgen. Erik en ik hebben er regelmatig stress van. Ja. Maar we zijn toch blij... opgelucht dat jij nog een jaar doorgaat, dat je alles uit de kast haalt nog één keer. Dat gaan we zeker doen en we blijven positief. Ik denk dat de pijl en de setup dat het goed is. In maart komt er weer een nieuwe range uit, dus ook voor de fans weer leuk. Ja. En ik verheug me nu eigenlijk al op Rotterdam natuurlijk. Hè. Ik zit week in, week uit zit ik in demonstraties en toernooien en dan komen mensen die omhelzen je gewoon bijna tot huilen aan toe. Dat ze je niet kunnen missen, weet je. Dat afscheid ook gewoon zwaar valt. En dat zet je toch wel weer even op de grond. En dan denk je van wauw, hoe mensen hier zo meeleven, dat is bizar. Raymond van Barneveld, heel veel succes dit jaar. Dankjewel jongens, en fijne dag nog. Dit is wel op zijn merabouare positiviteit. Maar het is positiever dan dat ik hem ooit heb gesproken. Ach, God, man. Ja. Een moment van grote glorie afgelopen zondag. Mathieu van der Poel werd op magistrale wijze wereldkampioen. Ja, prachtig. Ik zat echt huilend voor de tv, maar dat kon ook komen omdat ik een beetje dronken was. Schitterend mooi. Maar ook een kleine wanklank. Belgische supporters die gooiden namelijk ladingen bier op onze Mathieu. En met name mijn vader Adrie, die was daar pislink over. Ja, ik vond het ook echt waardeloos. Ik zag ook het meest rare berichten van Belgen op Facebook. Vooral van ene Pascal. Laten we die eens even aanpakken. Ja, nou, ik ben er nog kwaad. Weet je wat? We gaan op zoek naar die Belgische biergooiers en we gaan ze even ouderwets de wacht aanzeggen. Hallo. Pascal. Hallo, je spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Radio Bureau Sport. Nu al in paniek. Doe nog een keer bellen. Hallo, met Erik. Hallo, Erik Dijkstra, Frank Evenblij, Radio Bureau Sport. Ja. Goedemorgen, we zijn eigenlijk op zoek naar Pascal. Is die bereikbaar? Die ken ik niet. Mag ik u even vragen, bent u fan van Wout van Aert? Ja, ik zei dat wel van dan. Nee, want wij kwamen namelijk een bericht tegen, wat in ieder geval door Pascal gepost werd. Wout van Aert, jij was de beste. Dat geef ik toe, want die Van der Poel voor mij niks goed. En die moet eens gecontroleerd worden, want niet meer normaal die gast. Ja, dat vraag ik ook. Dat vraag ik ook. Dat ben ik volledig met akkoord. Wat zegt u? Ja, dat ben ik volledig met akkoord. Ja? Ja? Dat die eens gecontroleerd moet worden, want dat is niet meer normaal. Maar hoe bedoelt u dan? Wat denkt u dan? Ja, volgens mij zit u met doping. Doping? Ja. Maar gaat u wel eens naar de cross? Wat blijft? Gaat u wel eens naar de cross? Ja, de ene keer wel, de ene keer niet. Ik dacht hem. Maar wij zijn op zoek naar die Belgische fans die bier over Mathieu van der Poel hebben gegooid. Oh, dat weet ik niet. Dat heb ik niet zo gehoord. Oké, ja. We gaan even verder kijken. Dank u wel, meneer. Oké, doei. Doei. Hierbij. Die man die was gewoon hier, die had of zijn gebit niet in, of zijn hersens niet aan. Hallo, wij zijn op zoek naar de supportersclub, of in ieder geval, wij zijn op zoek naar grote fans van Wout van Aert. Ja, ik kan die zuster hangen, man. Zeg het gelukt. Hallo, ja, goedemiddag. U bent van de fanclub van Wout van Aert. Als... Ja. Gaat het goed allemaal daar? Voorlopig wel, ja. Ja, er reed een trein door uw woonkamer, of niet? Nee, dat mag niet, hè. Bent u er al overheen? Ja, zeker, hè. Dan best in een gewonnen vorige week, dus toch. Was geen draag van mogelijk, denk ik, hè. Dus, wacht even. Dus u zegt gewoon, Mathieu van der Poel was de beste? Dit jaar toch, hè, ja. En dat hij het gered heeft, ondanks het feit dat er veel Belgische fans langs de kant stonden, die liters Westmallen in zijn nek hebben geflikkerd. Normaal een trouwe supporter doet dan normaal gezien. Ja, maar niet, ik heb ook zitten kijken, het waren ook geen Nederlandse supporters, meneer. Ja, dat weet ik, maar ja, daar kunnen we ook niks aan doen, hè. Maar wij vonden het toch wel een beetje pijnlijk, hoor, dat het gebeurde. En wij hadden het idee dat het supporters waren van Wout van Aert. Nee, dat kan niet. Die mannen kennen allemaal, dat kan niet. En u bent echt van de supportersclub van Wout van Aert? Ja. Is het misschien een idee dat u dan even sorry zegt nu bij deze tegen Mathieu? Ja, voor mij is dat sorry dan. Had dat bewezen dat dat van... Ja, zeg toch even sorry. Zegt u het maar even nog een keertje. Sorry dan, hè. Ja. Ja, ik moet u wel vertellen, er is overleg geweest met het hoogste wielerorgaan. Als zoiets nog één keer plaatsvindt, dan mag er tijdens de cyclocross helemaal geen bier meer gedronken worden in België. Oei, dat zal niet geloof zijn, dat er geen bier meer gedronken worden dan. Ja, maar dat zijn de consequenties. Ja. Ja, komt dat nieuws even binnen bij u? Dan wordt er gewoon geen bier meer gedronken. Dan hoeft het eigenlijk voor u niet meer, zegt u. Ja, dan is het niet meer, hè. Nou, u bent een gewaarschuwd mens. Goed, oké, zullen we dan bouwen. De WK-afstanden schaatsen zijn in volle gang in het Oostenrijkse Insel. Gisteren 2 keer goud voor Nederland bij de teamsprint. Maar Martina Sablikova die won de 3000 en Sverrelunde Pedersen de 5000. Ja, dat was niet per se fijn voor ons, maar het was ook wel weer mooi om te zien. Want je kunt ook niet alles winnen natuurlijk als Nederland. Ja, dat klopt, als een sfeer in de vinger. En het is ook wel mooi dat Noorwegen weer opstaat als echte grote schaatsnatie. Ja, een man die dat voor ons vanaf de eerste rij volgt is NOS-commentator Martin Hersman. Martin, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, dus toch... ik sta hier vol in de zon, dus ik sta hier te genieten. Dus, oké, okay, lekker. Hey, toch wel verrassend dagje vonden wij gisteren. Sven Kramer en Patrick Roest verslagen door een magistrale Sverrelunde Pedersen. Ja, dat was heel bijzonder, maar vooral de manier waarop. Hoe hij dat deed, en jullie hadden het over bier. Ja. De Nooren en Nederlanders die hebben het eigenlijk wel gezamenlijk gevierd. En nu nog, ik kom net uit het dorpje lopen. En zitten allemaal gezamenlijk aan tafel. Dus hier is de sfeer erg goed tussen beide landen. Ja? En maar dat is goed om te horen. Maar hoe is dat met Kramer en Roest vanochtend? Stonden die met zagrijnige koppen aan het ontbijtbuffet? Nou, ik zit niet in hetzelfde hotel. Maar ik heb ze vanochtend wel zien trainen. Op hetzelfde uur als de Nooren. Ja, die Nooren zijn natuurlijk zielsgelukkig. Maar volgens mij zei Kramer het gisteren ook wel goed. Dit was gewoon een bijzonder goede race. Die 6-0-7 van Pedersen. En, ja. Die Nooren sprak ik net. Geir Karlstad is er ook. Oud steen natuurlijk. Ja, Olympisch kampioen kennen we nog uit de jaren 80. Die vonden uit de jaren 80, ja, in 92 nog net aan. Ja. Maar zij vonden het zo fantastisch dat Roest reed om te winnen. En niet op safe ging om tweede te worden. Dus daar wordt hij geëvalueerd. Ja, wat ik ook wel bijzonder vond. En die Pedersen, die wordt getraind door een halve Nederlander met een schitterende naam. Bjarne Rukje. Die liep een tijd lang rond bij die ploeg van Jack Ory. En die heeft blijkbaar goed opgelet daar. Ja, hij was, dat vind ik die Noor natuurlijk ook wel grappig. Ja, hij was de man die alle jaren eigenlijk de testen deed, coördineerde en verzamelde. Natuurlijk samen met Ory. Ja, en hij heeft met name die Noorden geleerd om veel meer te schaken in training. Dus ze deden eigenlijk alles bijna voluit. En nu is het of volle bak, of iets rustiger. Dus gewoon slimmer trainen, beter herstellen, meer meten. Ja, dat hij daarmee natuurlijk in het eerste jaar gelijk zijn oude ploeg verslaat. Ja, dat weet je wel. Dat kan ik niet ontkennen, nee. Martin, ik wil nog even twee namen weer horen. Wie gaat de 500 meter winnen vandaag bij de vrouwen? Kordaira. En bij de mannen? Kulisnikov heeft heel goed geloofd. Eén naam? Ik denk dat Kulisnikov. Kulisnikov. Okay. Wij hopen op Daida in de tap. Wij hopen op Daida in de tap. Dankjewel, Martin Hersman. Yes, het einde van deze aflevering van Bureau Sport is alweer in zicht. En mijn collega Frank Evenblij die stiefelt alweer naar een cafeetje om de keel open te zetten. En dan besluiten wij de show met een mystery guest. Iemand is naast mij komen zitten uit de nationale internationale sportwereld. Ik weet niet wie. Ik ga proberen te raden wie dat is door middel van vragen. Mystery guest, bent u er klaar voor? Ja hoor, wacht even wat Friese dumpjes naar binnen proppen. Ik heb me er honger van gekregen. Oké, u had nog niet geluncht, begrijp ik? Nou, je... Ik heb al net even koek en soepje gehaald, maar een klein toefje suikerbrood had me wel even lekker gebleken. Nou, u zit in winterse sfeer, terwijl het is hier binnen eigenlijk best wel warm. Waar bent u? Ogenblikje hoor. Even een glaasje Berenburg naar binnen klok. Daar was ik echt aan toe. Wat was de vraag ook alweer? Waar bent u op dit moment? Dat Erik Dijkstra, dat is een mooie Friese naam denk ik trouwens, is voor jou een vraag en voor mij eigenlijk ook net zo. Ja, u weet niet waar u bent. Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat ken net. Ja, maar waar bent u dan, verdomme? Beste Erik Dijkstra, ik ben er al heel lang niet meer. En zo lang ben ik er ook nog nooit geweest. Godsamme Frank, wat zijn die nou voor poëtisch bedoelde Acta in de Munnik-achtige kutteksten? Zit je nou Piet Paulusma na te doen? Nee, want dan had ik wel ontmorgen gezegd. En ik kan u verzekeren, ook morgen ben ik er niet. Ja, ik kan die getallen vastknopen. Hoe lang ben je er dan al niet? Ik ben er al meer dan 8000 dagen niet meer. Oftewel 20 jaar. Oh, ho, ho, ho, ho. Fries accent. Niet Piet Paulusma, Berenburg, Friese Dumkes. Frank en Zevenblij. Ben jij nou de Elfstedentocht aan het nadoen? Nee, de afwezige Elfstedentocht. Dit kan toch niet waar zijn? Dit is na de troll van Tom Dubois. Is dit het grootste dieptepunt dat ik ooit heb gehoord? Ik vond het goed. BNN VARA. NPO Radio 1. Venezuela heeft sinds kort een oppositiepresident. Se autojuramenta, un loco. Hij heeft zichzelf tot president verklaard, dan ben je toch gek. Maar een kwart van de bevolking blijft trouw aan Nicolás Maduro. Son unos golpistas terroristas. Het zijn terroristische coupplegers. Pero nosotros sabemos que no son ellos. En de Verenigde Staten zitten erachter. Es Estados Unidos. Gratis voedsel houdt het volk trouw aan het regime. Hier staan een stuk of 20 zakken met bevroren kippen. Een reportage uit het bastion van de revolutie. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Dit is dankzij de president. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Vanavond in Meldpunt. Alle asbestdaken op woonhuizen en schuurtjes moeten binnen 6 jaar worden vervangen. Maar wie gaat dat betalen? Ik krijg al een slapeloze nacht ervan. En de Max Ombudsman onderzoekt een zaak waarbij geen geld uit een geldautomaat kwam, maar wel werd afgeschreven. In Meldpunt, vanavond om 7:10 bij Max op NPO 2. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Ontdek de Hollandse meesters van Utrecht en Amersfoort. Bezoek de twee bijzondere tentoonstellingen Utrecht Caravaggio en Europa in Centraal Museum Utrecht en Maestro van Wittel in Kunsthal Kade Amersfoort. Kijk op bezoekutrecht.nl. 2 uur.